mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Kedves hírszerkesztők! Hallottam és olvastam a hírt a hétvégén, miszerint egy amerikai feleség lebukott, mert az interneten keresztül levelezett titkos szerelmével és intim üzenetváltásaik a férjet a vállóper megindítására sarkalták. Arra jutottam, hogy kidobom a tollam és a borítékjaimat, mert hisz ezek szerint a hír az, hogy ma már szerelmet vallani az interneten érdemes. Vagy nem érdemes. Szóval mi is a hír? Talán az, hogy ma már nem lehet papírra vetett sorokkal szerelmet vallani? Bizonyára nem. Abban igazatok van, hogy beszélni kell a világhálózatokról, hogy egy ilyen eset ne legyen meglepő, tehát ne legyen hír. Üdvözöl benneteket, kollégátok, Szilágyi Árpád. Néhány érdekesség a mai műsorban. Magyarország után az Egyesült Államokban is megszavazták a médiatörvényt. Szakértőnk a stúdióban. Világatlasz, amely CD-romon található. Hát ezen a térképen egy lengyel falu, lengyel betűkkel, természetesen cseh falu, cseh betűkkel jelenik meg, így van. Mindezek után megtudjuk, hogy harapnak-e a hamis CD-romokért. A kezemben tartok két CD-romot, az egyik mégis hamisítvány. Ezt honnan tudom megállapítani? Mindenről itt a modem időkben. Kellemes szörfölést kívánok interneten, innen és CompuServe-n túl. Önök a modem időket szokás szerint az információ szupersztráda felül is megközelíthetik. Címünk az internetről 74774.2440@compuserve.com. Egyébként ezt a címet a Magyar Rádió heti lapjában, a rádió és televízió újságban is megtalálhatják. Valahol azt olvastam, hogy 2000 tájékán az internetnek akkora jelentősége lesz, mint ma a telefonnak. Valóban döbbenetes tempóban fejlődik a hálózatok hálózata. A legdivatosabb World Wide Web oldalak az évelei 2 millióról tavaly az év végére 16 millióra emelkedett, mármint a számuk. Sok millió oldal között van immár a Petőfi Rádió online magazinja is, amely elérhető a Datanet World Wide Web oldalán. Természetesen a hagyományos módokon is lehet velünk beszélgetni. A telefonszámunk 138-86-66. A múlt hét péntek egyik legfontosabb híre, hogy az Egyesült Államokban is megszavazták a médiatörvényt. Erről a modem időkben már többször is szó esett, hiszen tudva levő, hogy nagyon sokan féltették az internetet a megregulázástól. Vagyis attól, hogy szabályokat kényszerítsenek az eddig szinte ellenőrizetlenül működő világhálózatra. Egy amerikai polgárjogi szervezet például már az elfogadás napján beperelte a kongresszust. Kelemen Gábor, miért van ez a felhajtás szerinted, hiszen hallottunk már bombareceptről, neonáci hírcsoportokról és gyermekpornóról, ami az internetre került, akkor miért baj az, hogy szabályozni akarják az internetet? Hát az a baj a szabályozással, hogy kik szabályozzák és hogy értenek-e hozzá. Általában nem értenek hozzá. Politikusok, akiknek kevés gyakorlatuk van ebben. Ez itt a szabályozás első legnagyobb problémája. A másik az, hogy hát ki a fene tudja, hogy hogyan lehetne szabályozni. Akik értik és ismerik, azok is eléggé megosztanak, hogy hogy kéne szabályozni. Úgyhogy én nem is igazán tudom, hogy mi lesz ennek a vége. Igazából azonban nagyon fontos dolgok történtek manapság, amikre érdemes figyelni. Ugye ez a médiatörvény megszavazása Amerikában, illetve a távközlési törvényi. Ami ugye annyit jelent, hogy most már akkor a telefontársaságok is szolgáltathatnak televíziómisort, illetve a kábeltelevíziók is szolgáltathatnak rádió is, hanem telefon szolgáltatásokat. Tehát teljesen összekavarodnak ezek a kommunikációs csatornák. Illetve csatornán. Minden összenő. És ettől aztán, tehát az lesz, hogy nem televízió lesz, hanem lesz valamiféle egységünk a lakásunkban, amivel telefonálunk, tévét nézünk. Ez nem biztos, hogy baj. Abszolút nem baj, borzalmasan izgalmas. Tehát, hogy amikor ezt a hírt meghallottam, azt gondoltam, hogy na most érdemes élni még egy pár évet mindenképpen, mert most minden átalakul. Tehát lehet rettegni újságíróként, hogy úristen, mi lesz velünk, mert itt minden teljesen új lesz. Illetve lehet örülni annak, hogyha valamennyire erősek vagyunk, hogy na, mi itt most ki tudunk találni valami új dolgot. Gondolok arra például, hogy ugye nektek is van egy homepage-etek, ez a bizonyos Petőfi oldal, hogy hogyan kapcsolt bele a saját műsorodba ezt a dolgot, hogyha oda percenként érkezhetnek be a hírek, ez azt is olvashatja egy ember, mikor hallgatja a híreidet. Tehát egy nagyon furcsa, kavar dolog, megszűnik ez az egyirányú kommunikáció, ami eddig a klasszikus médiákat, tehát a rádiót is jellemezte, hogy te beszélsz, és az emberek hallgatnak, hanem nagyon vissza tudnak beszélni. És ezeket a dolgokat szabályozza az új törvény? Nem, egyáltalán nem szabályozza. Illetve kinyitott az interaktivitás felé. Egyébként nagyon fontos dolgokat mondtál az elején, hiszen az internetről ma már tudjuk, hogy az egész világra kiterjed. Viszont az amerikai törvényhozásnak tényleg akkor mekkora joga van az egész világra kiterjedő rendszert megszabályozni? Nem is tudja megszabályozni, amivel... Még akkor is, hogy Amerikából származik az internet. Persze, de az onnan származott, ez teljesen érdektelen. Annyiban tudja meghatározni, nem szabályozni, csak meghatározni, hogy a felhasználók jelentősége még mindig Amerikában van, tehát az ottani szabályok ugye kisugároznak a világba. De természetesen, ha bármit megtilt, a hálózat képes arra, hogy a cenzúrát megkerülje. Tehát ha Amerikában nem lehet elhelyezni bizonyos anyagokat, akkor elhelyezik majd máshol. Ha majd máshol is megtiltják, akkor még mindig lesz a világnak olyan országa, ahol mindent lehet, miképpen a különböző ilyen banki megoldásokkal, ugye nem tudom, meg az adózási paradicsomok vannak, akkor lesznek internet paradicsomok, kis szigetek a világban hatalmas számítógépekkel. De igazából a hét híre mindenképpen az, tehát, hogy a telefon és a kábel közti csata eldőlt, ugyanis hatalmas tőkék állnak mind a kettő mögött, és jó ideje ment a vita arról, hogy most melyikük kapja meg az internet használatának a jogát, illetve a szolgáltatás nyújtásának a jogát, és hogy mind a kettő megkaptam, innentől egy ilyen, tényleg egy teljesen beláthatatlan dolog van. Annyit lehet már látni. Most a magyarországi helyzetre gondolsz, ugye? Mert majd erről még később lesz szó. Nem, én most igazából tényleg nem, hanem csak Amerikáról beszélek. Annyit lehet látni, hogy nagyon komoly tőkék jelentek meg a telefon, illetve a kábelen keresztüli internet szolgáltatás mögött. Egy olyan technológia alakul ki, ezt gyorsan elmondom, viszonylag egyszerű, hogy az emberek általában több dolgot néznek, tehát több információt zabálnak föl, mint amennyi információt szolgáltatnak. Tehát, hogy kábelen jönne hozzájuk az információ, és tőlük pedig modemen keresztül mennének a válaszok és a kérdések. Még egy kérdésem van, ugyanis nálunk több éves vajúdás után született meg decemberben a médiatörvény. Erről viszont tudva levő, hogy nincsen benne az elektronikus kommunikációról semmi az égvilágon. Ez most szerinted hátrány vagy előny? Nagyon nagy előny. Nem értünk hozzá. Tehát mi, akik azt mondjuk magunkról, hogy szakértők vagyunk, mi sem tudjuk, hogy hogyan lehetne ezt szabályozni. Kettő, hogy nem lehetett megelőzni Amerikát. Mert ami ott van, azért az valamennyivel átgondoltabb lesz, mint amit most hirtelennyiben gyártani tudtunk volna. Ez nagyon pozitív. Érdemes, ezügyben érdemes várni. Köszönöm szépen, a hallgatók véleményeit is várjuk ezzel a témával kapcsolatban, és Kelemen Gáborral majd megpróbálunk válaszolni ezekre a kérdésekre. Hogyha valaki bekapcsolódik a világhálózatokba, akkor általában azt mondja lenyűgözve, hogy kinyílt a világ a képernyőn. A Windows felhasználói viszont egyenesen úgy fogalmaznak, ablak a világra a hálózat. Azt hiszem, egyáltalán nem túlzás, a Föld rendesen összezsugorodott. Most közelítsük meg a földgolyót, most egy kicsit másképpen. Mert hogy a CD-lemezek egyik szép felhasználási módja, hogy rajtuk egy egész térképet is rögzíteni lehet. Ha keressük mondjuk egy lengyel falucska nevét, akkor csak bepötyögjük, és már látjuk is a térképet. A Világatlasz CD-t Karik Gábor mutatta be Váradi Péter mikrofonja előtt. Tehát ezen a térképen egy lengyel falu, lengyel betűkkel, természetesen cseh falu, cseh betűkkel jelenik meg, így van. Szóban elmondani ezt a rendszert azért nehéz, mert azt gondolom, hogy elsősorban a látványra van kihegyezve. Ebben van egy 50 milliós méretarányú világtérkép. Most egy világatlasz? Ez egy világatlasz, igen. Ez egy politikai és gazdasági világatlasz. Ez azt jelenti, hogy az világ összes országáról vannak benne adatok, ezt majd mindjárt meg fogjuk nézni. Ezeket az adatokról tudunk statisztikákat csinálni, ki tudjuk nyomtatni, valamint meg tudjuk a térképen is jeleníteni a különböző módon. Először megjelenik egy világtérkép, ennek 50 milliós a méretarány és teljes domborzat, teljes vízrajz van. Ez ugyanaz a világtérkép, ami korábban nagy A3-as alakú szürke borítóban már megjelent, ez ugyanolyan, minden ugyanolyan meg lehet találni benne. Hát igen. Én azt gondolom, ami, hogyha nem, akkor az ennek a térképnek a hibája. Természetesen vannak benne olyan dolgok, amik esetleg hiányoznak, de hát ezt majd a kettes verzióban meg fogjuk tenni. Közben a térkép egyes részeire kattingatsz, és akkor egy kicsit közelebb látszik. Mint hogyha... Igen, zoomolni tudunk a térképben. Ez akkor azt jelenti, mintha ejtőernyősök lennénk, és esnénk a föld felé. Esnénk, ugye? A föld felé, így van. De és közben megmondhatjuk, hogy merre menjünk. Pontosan, tehát tudok, sokféleképpen tudok a térképen navigálni. Ahány lakásba elmegyek, azért nagyon sokszor ott látom a világatlasz, de szerintem addig még eltelik egy kis idő, amíg ez a fajta világatlasz ott lesz mindenhol. Hát én nagyon remélem, hogy nem olyan sokáig fog ezt tartani. 500 olyan lakás van már Magyarországon, ahol ez a rendszer futni fog. Ugye azt mondtad, hogy ezt már 500-an megvették, de hát Magyarországon van 2-3 millió család. Én azt gondolom, hogy abban a pillanatban, hogy a számítógépek mondjuk a home computer szintjén egy Windows általánossá válik, akkor az ilyen jellegű termékeknek a piaca Magyarországon is nagyon kinyílik, hiszen Németországban 1,5 millió olyan család van, amely egy 386-os géppel rendelkezik, ez a potenciális piac. Ami a térképészeti oldalról az érdekessége ennek a programnak, az az, hogy a különböző kontinensek különböző vetületi rendszerben helyezkednek el. Például Európa az egy kvázi hengervetületben helyezkedik el, ha megnézzük mondjuk Dél-Amerikát, akkor az egy megint más vetületi rendszer. Érdekes, amikor a kontinenseket nézzük, olyan, mint a kis hangyák mászkálnak rajta, és szerintem azok városok. Ez azért ilyen pici, hogy direkt kínálja magát, hogy menjünk hozzá közelebb, és akkor látszik jól? Igen, a különböző típusú információk úgynevezett rétegeken vagy fóliákon helyezkednek el. Bármikor bármelyik fóliát bekapcsolhatom, illetve kikapcsolhatom. Ekkor egy ilyen térképet összehozni. 10 ember számára körülbelül 4 hónap időt vett el. Tehát egy fél év alatt ezt meg lehet csinálni? Igen. Például egy iskolának ez iszonyú jó lenne, ez kincset érne egy iskolának. Van olyan, lehet tudni iskolákról, akik ezt veszik? A kezdetén, amikor indult ez a rendszer, akkor mi kiértesítettük a 250 olyan iskolát, ahol a tudomásunk, illetve előkészítés alapján úgy ítéltük meg, hogy a számítástechnika legmagasabb fokon van. Nagyon komoly kedvezményt is adtunk számukra azért, hogy ezt a terméket megvásárolják. Körülbelül 30-35%-os áron kaphatták volna meg. A 250 ilyen értelemben komoly számítástechnikai háttérrel rendelkező iskola közül 8 az, aki megvásárolta. Ugyanakkor nincs tudomásunk róla, hogy kik vásárolták meg a terméket, hiszen nem mi foglalkozunk a kereskedelemmel, hanem elsősorban kereskedők. Rögtön mutatok egy érdekes funkciót, hogy van egy úgynevezett automatikus színezés, mondjuk válasszuk ki a GDP-t, például az egy elég jól mutatja, mondjuk 1991-ben, és mondjuk azt, hogy Európa színeit, mondjuk a kék különböző színárnyalaitainak megfelelően fesse föl. Ebben a pillanatban egy kicsikét gondolkozik a rendszer, és meg fog jelenni egy olyan térkép, egy kis magyarázó legend box-szal, ahol a különböző országok a kék különböző színárnyalataival jelennek meg. Itt van egy kis magyarázó ablakocska, ami mutatja azt, hogy az egyes színárnyalatok mit jelentenek. A fehér az azt jelenti, hogy nincs adat, a zöld az azt jelenti, hogy nincs a csoportban, hiszen ezek az országok, amik itt kilógnak, ezek Afrika és Ázsiához tartoznak, valamint látjuk azt, hogy 1991-ben az abszolút értéket tekintve a Német Szövetségi Köztársaságnak volt a GDP a legmagasabb, 1.381.078 millió USD. Rögtön látjuk azt, hogy fehér foltok is vannak az ország, vagy a térképen, ez azért van, mert Szlovákia és Csehország az 1991-ben, mint olyan még nem létezett, csak Csehszlovákia, és a jugoszláv utódállamok közül is van, amire ez igaz. Nézzük. És mi az adatforrás? Az adatforrás az a legkritikusabb pontja ennek a rendszernek. Ebben az ELTE térképtudományi tanszékével dolgoztunk együtt, ugyanúgy, mint a térképek minősítésében. Elsősorban különböző típusú kézikönyvek, KSH jellegű, illetve KSH-hoz hasonlító kézikönyvek. Ez a struktúra, amit itt mindjárt meg tudunk nézni, hogy milyen típusú adatok szerepelnek egyáltalában, ez az, amit egyáltalában viszonylag könnyen össze lehet az egyes országokról szedni. De a rendszer értéke igazából annyi, amennyi a benne lévő adatok értéke. Tehát csinálhatok én egy ragyogó, gyönyörű szép programot, hogyha abban hülyeségek vagy rossz adatok vannak benne, akkor annak a programnak az értéke nem túl sok. Kezdetben vala az orosz óra, ahol meg lehetett tanulni a tanárnőtől a Gavarij Paruszkit. Na jó, volt még angol, francia, német óra is, hogy a teljesség felé törekedjünk. Aztán jöttek a tankönyvek, ezután pedig a beszélő könyvek, vagyis a nyelvoktató kazetták. Nos, mi új van még a nap alatt? Képzeljünk el egy tankönyvet, egy nyelvi kazettát és egy televíziós nyelvoktató műsort egyben. Meg egy pici pluszt. Persze, hogy a megoldás itt is a CD-ROM, tehát videoklippes angolóra a gépből. Váradi Péter beszélgető társa Borsodi Donát. Szóval mennyivel több ez a tankönyv az átlagos papírformátumú tankönyveknél? Hát sokkal, azt lehet mondani egy szóval. Hát tudod, itt minden egybe van, a kép, a hang, és tulajdonképpen ez az egész tankönyv egy szimulált televízió. Több a hagyományos videókazetta tankönyv párosításnál is, egész egyszerűen a videó kezelése miatt például. Nagyon-nagyon könnyen vissza lehet hallgatni az anyagot, szóval az anyag teljes egészében átjárható. A minden, amit a multimédia lehetősége megteremt, az ebben a tananyagban benne van. Arra emlékszem, hogy generációk úgy nőttek föl, hogy nyelvet úgy tanultak, hogy a helyzetek egyáltalán nem voltak valósak. Ebben a helyzetek valósak? Hát olyannyira valósak, hogy az egész multimédia tankönyv az televízió híreken alapul, anyanyelvi bemondókkal, és az elsődleges célja ennek a beszédértés fejlesztése, ennek a darabnak. Nyilván vannak nem túl izgalmasak is, ami a politika területét érinti, de ne felejtsük el azt, hogy itt tulajdonképpen egy nyelvvizsgára való előkészítés is folyik, és ott nem csak a mesevilág figuráit kérik számon a jelöltektől. Itt most 8 nagy témakör van, ebből egy ami politika, a többi az nem politikai jellegű, például közlekedés, egészségügy, természetvédelem. A gazdaság a következő sorozata lesz a CD-nek. Menjünk bele, nézzük meg, hogy néz ki. Amikor a szoftvert elindítjuk, akkor valamelyik klipet ki kell választani a klip menüpontra. Kattintunk, és itt egy ablakban fel vannak sorolva a témakörök, és alattuk a hozzátartozó klippek. Itt ugye attól függ, hogy melyiket akarjuk tanulmányozni, kiválasztunk egyet. Lejátszuk a klippet, és akkor utána jön magyarázat? Lejátszuk a klippet, itt már opcionálisan lehet látni, ha akarjuk az angol szöveget, ha akarjuk a fordítást, ha akarjuk mind a kettőt egyszerre. Hát nyilván célszerű végighallgatni a klippet, de aztán majd mutatok más utakat is. Tehát végighallgatjuk a klippet, és akkor... Akkor jönnek a tesztek. Ekkor jön a a tulajdonképpen az alapfilozófiánk mindig is az ilyen nyelvoktató szoftvereknél azt, hogy valamit csinálni kell közben, tehát az interaktivitás. Tehát az egésznek a lényege az, hogy interaktív módon tanul az ember, vaszakol vele, csinálja, és közben a fülébe mászik a szöveg. Na most akkor nézzük meg, hát lejátszottuk mondjuk a klippet, és akkor ezek után... Jön a teszt, ahol lehet egyest is kapni. Nem. Eléggé liberális. Tehát pont gyűjtés van, ismétlési lehetőségek vannak. Nem szigorú jellegű, ne ilyen szigorú tesztekre gondoljál, ami a narancssárga tesztes könyv, nem erről van szó. Nézzük, milyen tesztek vannak, jó? Nézzünk bele. Az a kvíz, a megértést vizsgáljuk, válaszolni kell a kérdésekre, amik itt, ami a klipben elhangzott, azokra a kérdésekre kell válaszolni. Az első az arra vonatkozik, hogy megértettük a dolognak a tartalmát. Igen. Itt pedig sorrendbe kell rakni az eseményeket. Az első az egy teszt volt inkább, a második az egy feladat. Van egy tallózó rész, ott nyelvtanra, szavakra, mindenre rá lehet kérdezni külön, a mondatok szavakra vannak felszabdalva. Tehát ez volt az a teszt, ahol sorrendbe kell rakni a mondatokat. Következő a szótanulás segítő teszt. Ez durván 2500-3000 szót tartalmaz ez az anyag. Itt külön lehet tesztelni az egész szókincsből, illetve lehet kiválasztani szavakat, az úgynevezett collected words. Magyarul? Hát az összegyűjtött szavak, tehát csak azok a szavak, amelyek, ez már külön a vásárlóink kérésére került egyébként a szoftverbe bele, csak azok a szavak, amelyeket hát nem ismer a tanuló, azokat külön kigyűjtheti, kinyomtathatja olyan kis papírra, amivel aztán a villamoson is bír tanulni. A következő kettő teszt az elöljárók gyakorlását céloztam meg, illetve a mondatok befejezését, ezek úgynevezett ilyen hiánypótlós tesztek. Egy mondatból több szó kimarad, és ezt nekem be kell helyettesíteni. Jelen esetben a prepozíciók maradnak ki, ha nem sikerül, akkor kapunk segítséget. Ez milyen nyelvvizsgára készít elő? Közép- és felsőfokú nyelvvizsgára. Tehát felsőre is, ugyanúgy? Igen. Sőt, azoknak is ajánljuk, akiknek már megvan a nyelvvizsgája, hogy a megszerzett tudásukat élőben tartsák. Tehát túlmutat a nyelvvizsgán, még annál is nagyobb tudás. Hát igen, ez egy olyan, hát végülis egy teljesen élő nyelvi anyagot kell itten megérteni, illetve feladatokra, tesztekre válaszolni. Ennyi volt a teszt, illetve a gyakorlás. Na most, ha külön akarunk úgymond tallózni az egész anyagban, akkor erre szolgál az úgynevezett browse, vagy tallózás menüpont. Nézzünk egy olyan beállítást, amikor az anyagnak a szavai, vagy az anyagnak a mondatai, azok eredeti sorrendben vannak felsorolva. A mondat elhangzik, szavakra van szabdalva a mondat, de nem csak szavakra, hanem be lehet állítani azt, hogy egy adott mondatrészt is meghallgassunk. Ez többek között arra jó, hogy az ember mondatkezdeteket, vagy fordulatokat tanuljon. Modern idők, a Mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. A Petőfi Rádió mai alkalommal kevésbé interaktív műsorának e-mail, vagyis elektronikus posta címe a rádió és televízió újságban megtalálható. Egyébként azért várjuk az önök telefonhívásait a 138-86-66-os telefonszámon, például a következő témánkkal kapcsolatban is. Úgy tűnik, hogy a tavaly nagyport kavaró kínai és távol-keleti CD hamisítási botrány hatásai most már nálunk is jelentkeznek. Sokáig ugyanis abban a hitben voltunk, hogy a CD lemezt aztán tényleg nem lehet lemásolni, mert egy CD írómasina. Óriási kiadás, az alapanyag úgy szintén, tehát nem egy nagy üzlet. Persze kiderült, hogy azóta a CD gyártási technológia ára is olyan ütemben csökkent, hogy még kis darabszámban is megéri a hamisítás. Bódi Zoltán összeállítása következik. A kezemben tartok két CD-romot, külsőre gyakorlatilag teljesen egyforma a kettő. Az egyik mégis hamisítvány. Ezt honnan tudom megállapítani? Hát ránézésre szinte lehetetlen megállapítani, aki nem járatos ebben a témában, szóval szinte észrevehetetlen. Klima Dénes, az Automex Kft. Kereskedelmi igazgatója. azért ha jobban megnézzük a CD-t, akkor már kívülről is látható, hogy a CD hátsó felén van egy négy jegyű, vagy számból, vagy betűből álló azonosító szám. Ezt gondolom nem a vonalkód, hanem annak a környékén valami más. Így igaz, ez egy fehér alapon szoktak föltüntetni négy számot, mintha oda lenne ragasztva tulajdonképpen egy ilyen kis címke, úgy néz ki, és ez a szám azonosítja be külföldön, ahol ezeket gyártják, a CD-nek a termékszámát, illetve hát, hogy melyik tokba melyik CD-t kell berakni. Na most ez azért elég kis különbség, szóval egy kis ügyességgel a CD-ROM hamisítók is kitalálhatnák, hogy rakjanak oda egy négy jegyű számot. Szóval... Igen, ha kinyitjuk a CD-tokot, akkor megnézzük belül a CD-ket, itt viszont már azért látható a különbség. Az egyik zöld színű, mármint zöld színű betűkkel van fölírva rá a CD-nek a címe, a másik piros alapon, szóval ránézése másképp néz ki, de én, mint mondjuk, mint laikus CD-ROM vásárló, talán még ebből sem tudom megállapítani. Hogyha nem láttam még eredetit, akkor a hamis nekem ugyanolyan. Igen, a CD-knek a közepén, tehát a középső részen, van egy úgynevezett azonosító szám. Ha megnézzük az eredeti CD-t, ott az elég sok információ van, nem éppen négy számjegy, 8-10 számjegy, sőt még ilyen vonalkódhoz hasonlítható azonosító is van benne. Ez azonosítja be pontosan, hogy melyik országban, melyik gyárba, mikor és ki gyártotta. Na nézzük meg a hamisat. A hamis CD-n ott nem található semmi, ez ki van takarva, éppen azért, hogy ne lehessen beazonosítani. Ön, mint kereskedő, azt mondja, hogy ez egy súlyos probléma, hogy hamisítják a CD-romokat. Na most nekem, mint felhasználónak, ez miért baj? Gondolom, hogy ugyanazok az információk ugyanolyan minőségben olvashatók a számomra a hamis CD-n, és mondjuk ráadásul még talán olcsóbban is tudok hozzájutni. Így az közel a egynegyed áron, tehát ezek 3-4 ezer forint körül mennek ezek a hamisított CD-k a magyar piacon, a 8 ezer forintos árakkal szemben. Na most, amit tudni kell, igen, sajnos a CD-nél az van, hogyha hamisat vesz, ha eredetit vesz, az ugyanolyan minőségű, mivel ugyanolyan gyártógép soron készül, ugyanúgy meg van szitázva, tehát ugyanaz a technika. Az az egyetlen különbség van, hogy ezekhez a CD-khez általában azért adnak dokumentációt, adnak egy elég sok információt hozzá még, hogy hogy kell használni, stb. Stb. Na most ez hiányzik a maléziai áruból, mert hogy ez Maléziából jön. Próbáljon engem, mint mezei számítógép felhasználót meggyőzni arról, hogy ne hamis CD-ROM-ot használjak. A lelkiismeretére hatunk az illetőnek. Gyányi Sándor, a Mixim Kft. Üzletvezetője. Végül is minden ilyen termék hosszú fejlesztés eredménye, ezzel nagyon sok ember nagyon sokáig dolgozott, a kiadó cégek elég sok pénzt fektettek bele, tehát szeretnék is, hogy megtérüljön. Mi csináltunk próbavásárlásokat, és olyan CD-ket igencsak szép számmal vettünk, ami a 5. pályánál, vagy már rögtön az elején kérdez egy azonosító kódot, a játék, vagy a felhasználói szoftver, és például ezt az azonosító kódot elfelejtették ugye hozzáadni. Na most ilyenkor az a probléma fönt, hogy a hiába jó minőségű a CD ugyanolyan, csak használhatatlan, mert nem tudom végigcsinálni a dolgokat, illetve hát van felhasználói szoftvereket használni. Amit tudok mondani, hogy mindenféleképpen érdemes nagyobb cégektől vásárolni CD-romokat, nem kis eldugott pincéből áruló cégektől, mert azok a cégeknek talán ez még megérheti, de a nagyobbak azért ilyenben nem vágnak bele. Ez körülbelül hasonló ügy, mint a szoftver hamisítás, vagy mint mondjuk annak idején a műsoros kazetta hamisítás volt? Tehát várható az, hogy majd valamikor néhány hét múlva kiállnak mondjuk a Hősök terére, és a hamis CD-romokat demonstratíve összelapítják egy úthengerrel? Ez feltehetőleg így lesz, sőt ez még veszélyesebb dolog. Amit tudni kell, hogy Magyarországon ugye vannak copyrightos törvények, tehát aki ilyeneket forgalmaz, vagy terjeszt, az ezekkel a törvényekkel szembe kerül. Maléziában nincsenek copyrightos törvények, tehát az ottani hamisítókat nem lehet megfogni. Na most a ide bekerült lemezeket, hát mi megpróbáljuk, illetve több nagy céggel összefogva megpróbáljuk letesztelni, megvásárolni egy-egy darabot belőle, és ezek a forgalmazók ellen közösen a szoftverrendőrséggel, illetve hát egyéb szervekkel föllépni velük szembe, és megpróbálni valamit elérni. Amit tudni kell, hogy ez a CD, ez tulajdonképp nagyobb üzlet, mint a kábítószer ilyet hamisítani. Not csak. Valóban, mert tudni kell, hogy egy CD legyártása, úgyhogy ha nincsen munkadíj, nincsenek jogok, nincsen semmi, ugye körülbelül 100 és 200 forint között mozog. és ezzel szemben egy kábítószeren is csak 10-szeres haszon van, míg itt ugye simán meg lehet egy 100-szoros haszon is egy ilyen CD-vel, hogyha valaki egyszerűen ellopja a másiknak a szoftverét. Tehát ez sokkal komolyabb és sokkal veszélyesebb dolog, és a másik meg, hogy semmi minőségi különbség nincsen, csak a hiányos dokumentáció a rossz tálalás miatt jönnek kellemetlenségek. Na most azért mégiscsak más lett a helyzet, mint a kábítószernél, mert a kábítószernek óriási a piaca. Magyarországon mekkora gond a CD-ROM hamisítás? Jelen pillanatban a magyar piac elég kicsi, hogy úgy mondjam, és a magyar emberek viszonylag szegényebbek a külföldi vásárlórétekhez képest, tehát egy 8000 forintos CD-lemez megvásárlás az igencsak gondot jelent bárkinek is. Na most... Ugye az emberek hát gondolkodnak, hogy megvegye a 8000-est, meg megvegye helyette a 2000-es hamisítványt. Hát azt hiszem, hogy mindenki inkább a 2000-es hamisítványt vásárolná szívesebben, ha az ugyanolyan és ugyanolyan jó. Tehát azt hiszem, hogy ez legalább ugyanolyan gondot jelent ezen a kis piacon, mint egy külföldi nagy piacon. Hány százaléka lehet a CD-romoknak az, ahol a felhasználó számára is tényleg gondot jelent az, hogy hamisat használ? Amit tudni kell, a játékprogramoknál mondjuk azt mondom, hogy a felénél. Tehát az 50%-ban van ilyen védelem, hogy esetleg kódot kér, vagy szükséges hozzá dokumentáció, hogy egyáltalán el tudjam indítani a szoftvert. A felhasználói programoknál viszont azt tudom mondani, hogy a 90-95%-nál gondot jelent, mert egy kalóz Windows 95-tel... Már ilyen is van? Igen, lehet ilyeneket is találni, sőt ennél komolyabb, drágább programokat is meg lehet vásárolni egy 2000 forintért. Szóval ilyen kalóz rendszerekkel nem lehet belépni semmilyen hálózatokra, utána nem lehet bővíteni, illetve hát újabb szoftverekre cserélni, szóval nincsen hozzá meg az a licensz, illetve az a dokumentációs háttér, ami egy ilyenhez járna. Itt látok egy szép színes két oldalas listát a hamis CD-romokról. Mekkora nagyságrendje ennek? Szóval néhány százas vagy több ezres? Hát nekem egy tavalyi karácsony előtti lista van most a kezemben. Ezen 232 játék van, tehát 232 CD van, de sajnos az is előfordul, hogy egy CD-re összemásolnak 4-5-6 szoftvert, ha a terjedelmük engedik. És tehát van, amikor tulajdonképpen ebben a 232 CD, ez nem is 232 CD, hanem ennek lehet a többszöröse, és hát itt a felhasználói szoftvereknek még csak most indult meg itt a hamisítása, ezekből egy olyan 30-40 tétel van, de a Microsoft tételektől a egyéb komolyabb szoftverekig, AutoCAD, 3D Studio, minden szintén megvásárolható. Hogyan lehet föllépni ezek ellen a hamisítók ellen? Vannak már olyan kezdeményezések, hogy egy csökkentett áron árusíthatnánk az igazi, a hamisítatlan lemezeket, amik már felvennék a harcot a kalózmásolatokkal is. Viszont ennek nagyon sok akadálya is van, amit mind le kell küzdeni. Például több cég hajlandóságot mutatott arra, hogy Magyarországra jóval kisebb áréssel értékesítse a CD-ket, mivel ők is tudják, hogy mi itt a gazdasági helyzet. Viszont elég sokan amiatt nem tesznek emiatt ez ügyben lépéseket, mivel jogosan felteszik a kérdést, hogy miért adják Magyarországra olcsóbban ugyanazt, amit máshova 10-szer akkora mennyiségben jóval magasabb áron is tudnak értékesíteni. Malajziában igazából nem lehet utolérni és felelősségre vonni a hamisítókat. Itt látok dokumentumokat, papírokat. Igen, hát próbavásárlást csinálunk közjegyzővel. Szóval úgy történik ez a vásárlás, hogy veszünk először is több tételt, számlával hivatalosan, ahogy kell, közjegyző jelenlétében, leorigináljuk a CD-ket, utána külföldről, a külföldi gyártócégektől kérünk egy írásos szakvéleményt. Itt van például egy a kezemben, amit a Virgin Interactive cég Angliából küldött, amiben leírja, hogy ez a három CD, három szoftver, ami ezen a CD-n található, ez sose jelent meg egy ilyen csomagolásba, tehát ez valamilyen szinten már igazolja, hogy a gyanunk az tulajdonképp alapos volt, utána pedig megindul a feljelentés, és hát itt azt hiszem elég sok minden miatt lehet egy ilyen céget perelni, és elindul az eljárás, ami ezzel jár. Volt már példa arra, hogy itt Magyarországon egy ilyen eljárás a végére ért? Végére még nem ért ilyen eljárás, de azt már tudok olyan ügyekről, olyan esetekről, amit kezdeményeztek ebből a hármas összetételből. egyes emberek, egyes cégek, és ott már bizony kint volt a rendőrség, és ott már meg van pucolva a terep, tehát tulajdonképpen már nincs áru az üzletbe, hát azt hiszem, hogy ez is már valami. Hát, hogy Magyarországon hány ilyen hamis CD-rom lehet, arról azért pontos adatunk nincsen, mint hogy arról sincsen, hogy hány CD felhasználó van az országban. Viszont Kelemen Gábor itt az összeállítás közben kétkedően hümmögött. Mit jelentett ez a hümmögés, Gábor? Hát mindig, amikor arról van szó, hogy a hamisított CD-k vagy a lopott szoftverek, azok rossz dolgok, akkor mindig úgy érzem, hogy valahogy szólni kéne. Hogy ez nincs teljesen így, hiszen ezek nagyon fontos tudásokat tartalmaznak, és jó eszközök, amitől az emberek nagyon nagy része Magyarországon, és általában Kelet-Európában, vagy a harmadik világban el lenne zárva, mert nem tudja megvásárolni. Tehát ezt egyszerűen el kell lopni. És ez így zajlott eddig, jelen pillanatban most olyan 50%-ban zajlik így. Nem vagyunk persze ezzel egyedül, a fejlett világban is lopják ezeket a CD-ket bizonyos mennyiségben. Tehát amikor én úgy érzem, az a saját véleményem talán nem nagyon anarchista, hogy az ember saját magának lop, hogy tudást és eszközöket szerezzen, akkor csak tegye. Pont. Mindezek után, a szokásos információnk után megérkezett stúdiónkba a hírszerző emberünk, Lengyel Roland, az Infomán hírcsokor mai kiadásával. Merre szörfölgettél, kedves Roland? Az internet lapjain, ahonnan megtudtam, hogy ugye adás elején szó volt róla, hogy ami egyébként talán a hét világ híre is lehet, hogy az Egyesült Államokban megszavazták ezt a bizonyos új telekommunikációs törvény 416-9 arányban. Amiről volt szó a műsor elején. Igen, már mondtam. Egyébként 1935 óta ez a legnagyobb törvénymódosítás, ezt hiszem nem hiszem, hogy elmondtad. Az nem semmi. Többek szerint a legnagyobb kavarodást az internet szabályozásáról szóló rész, ez a bizonyos Decency Act okozta, ami, mint a adás elején említetted, ez az American Civil Liberties Union. Sikerült kimondani. Talán igen. Ez az a bizonyos polgárjogi szervezet. Igen, na most hát ők szerintük ezek nagyon sok alkotmánsértő részt tartalmaz ez a Decency Act. Na most három amerikai egyetem talált egy ilyen kiskaput, ami kijátszható például az interneten is, akik a Deutsche Telekom által a német hatóságok nyomására letiltott Zündelzeit neonáci kiadványokat saját szolgáltatásból ki nem vehető gépeiken, így aztán az egész világhálón újra megjelentették. Egyébként a német hatóságok, a Deutsche Telekom és a CompuServe után az Amerika Online ellen is nyomozást indítottak ezeknek a bizonyos anyagoknak a nyomán. Mint mondták, félreérés ne essék, nem azért tették fel újra ezeket a kiadványokat, mert hogy egyetértenének velük, hanem úgy gondolják, hogy a politikai nézettől független a véleményszabadság. Így aztán az egyetem szerverén keresztül az egész világ olvashatja a hírhet fényes ösvény, vagy az amerikai kommunista párt kiadványait, és ilyenkor tényleg nem lehet semmit csinálni? Tehát, hogyha valamelyik egyetemi saját hálóján belül fölrakja. Nem tudom, én egyébként is azt hiszem, Gábor mond a véleményet, hogyha más, de ez a nyomozás az egy kicsit félremegy, szóval egy kereskedelmi szolgáltatónál nyomozni a neonáci párt propagandistákra, ez furcsa dolog, nem? Hát a szolgáltató nyilván a maga a cég, az nem tehet semmiről, hanem az ő szolgáltatása, akik különböző emberek felhasználják, és ilyen anyagokat föltesznek erre. Hát ők erről igazából nem tehetnek, sőt, erről nagyon vigyáznak, hogy ez ne történjen meg. Furcsa az érzésem, igazából tényleg nem tudom, mit kéne csinálni, mert mind a náciok, mind a gyermekpornográfia az ember számára eléggé taszító, és mégis azt gondolom, hogy fontos, hogy maradhasson. Miért? Fontos, hogy maradhasson, mert ha a dolog elindul, ha elindul a cenzúra, akkor holnap után már, akkor erre van is példa, akkor egy kissé, kevéssé anarchista szövegek is letiltódhatnak, tehát tiltás alá kerülhetnek, erre már van példa. És utána szépen megy, mindig van egy csoport, aki úgy gondolja, amit te mondasz, az nem igaz, és hogy a sérti a nagy népi, közös amerikai vagy magyar érdeket, és ezért be kell tiltani. De például szerintem az internetot, ami a ti lapotok, ugye, amiben te is részt veszel, abban talán nem fogják letiltani Örkény egy perceseit, amit újra megjelentettetek. Ez egyébként ez az internet, egy ilyen interaktív önmagát naponta megfrissítő gépi lap. Ebből most olvasni valót ajánlok, például, mint mondtam, a bábeli könyvtárban olvashatok ezek a például a Dr. KHG eset a német őrrel. Aztán a másik, a zene rovatban olvashatók a Grammy díjas jelöltek. Meglepett, hogy a klasszikus zene kategóriában kétszer is feltűnt Bartók Béla neve, rajta kívül pedig a 88 kategória kismillió jelöltje, ott volt rajta. például Michael Jackson vagy Mariah Carey, de többször is átböngészve a listát hiába kerestem Paprika nevét. Milyen jó, hogy itt egy lapon lehet említeni Bartókot Michael Jacksonnal. Igen, például. És kaptam egy friss információt is, miszerint a képcsarnokban érdekes képjáték indult, amit a előbb említett mellettem ülő úr szerkeszt. Kelemen Gábor. És a lap, pontosabban ennek a játéknak az a neve, egy interaktív képháló. Hát érdemes szerintem belelapozni az internetóba. Azért is jó, hogy interaktív képhálóról beszéltél, mert én meg kaptam nemrégen egy gyors hírt, hogy február végén egy nagyszabású konferencia és interaktív kiállítás lesz a Budapesti Műszaki Egyetemen. Ennek az a címe, hogy Internet Galaxis 96. A bemutatón online kapcsolatot létesítenek majd a szegedi Impala Ház nevű kulturális központtal, ahonnan bemutatót küldenek majd az ott létrehozott képes archívumból, természetesen az interneten keresztül. Kelemen Gábor, mit tudsz még erről a kiállításról? Egy nagyon fontos információ, február 28-ától tekinthetők meg a kiállítások március 3-áig csupán a Budapest Galériában 10-től 9 óráig. Tehát nem a Műszaki Egyetemen, ez ott fontos. Ott is vannak események, de aztán egyszerűen a Budapest Galériát megtalálni az Erzsébet híd lábánál, mint a Műegyetemet. Látogassanak el, érdemes lesz. Köszönöm szépen! Kedves hallgatók, a Matáz nevében örömmel közölhetem önökkel, hogy 1996. február 15-ével a Matáz is belép az internetszolgáltatók körébe, mégpedig igen kedvezményes módon. Egy havi előfizetési díj 4000 forint, amely 24 óra használatot foglal magában. Ha további részletes információkra kíváncsiak, nézzék meg a World Wide Web-en a www.mataz.hu webállományt, ebben részletes információkat találhatnak. Jó szórakozást, és reméljük találkozunk az információ szuperszkádán. Dr. Abos Imrét hallottuk. A haza internet szolgáltatók mögé, tehát most már a Matáv is felsorakozott, bár ez a kép egyesek szerint csalóka, ők úgy mondanák, hogy a haza internet szolgáltatók elé tolakodott be a nagyon is monopól helyzetű távközlési cég, mert hogy mint mondják, mélyen a mai szolgáltatók árszínvonal alatt akarják nyújtani az internet hozzáférést. Megtehetik, hiszen a kezünkben van végül is az egész magyarországi telekommunikációs infrastruktúra. Mások szerint viszont kifejezetten pozitív hatása lesz mindennek. Persze, nyilvánvalóan az, hogyha valaki letöri a hazai internet árakat. Várjuk az önök véleményét, illetve ötleteit a témáinkkal kapcsolatban. Elektronikus címünk, tehát a rádió és TV újságban megtalálható. A Petőfi Online magazin elérhető a Datanet szolgáltató Internet World Wide Web oldalán. A Modem Idők legközelebb február 21-én jelentkezik itt a Mágnesben. Az utolsó 45 perces Modem Időkben szó lesz egyebek között az 50. születésnapját ünneplő ENIAC-ról, amely a világ első elektronikus digitális számítógépe. A stúdió technikáját ma Kollár András és Kis Gábor kezelte. A szerkesztő Váradi Péter volt. Köszönöm a figyelmüket, Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra tehát február 21-én. Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Felelős szerkesztő Visi László.